Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 września jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Generalny konserwator zabytków zapowiada kampanię promującą zazielenianie miast. Kanclerz Niemiec Angela Merkel złoży 11 września wizytę w Warszawie. W stolicy odbyła się próba generalna przed jutrzejszym narodowym czytaniem. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków, zapowiada wspólne działania z Ministerstwami Klimatu i Środowiska oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, mające zapobiec betonowaniu miast. Problem dotyczy głównie miast powiatowych i byłych miast wojewódzkich. Magdalena Gawin podkreśla, że konieczna jest zmiana kryteriów udzielania funduszy unijnych na rewitalizację miast przez samorządy, z których finansowana jest m.in. wycinka drzew. Musimy zmienić regulaminy, ustalić to z marszałkami oraz kryteria w taki sposób, żeby po pierwsze powstrzymać wycinkę tej zieleni komponowanej historycznej, a po drugie, żeby spowodować, że jeśli już z jakichś bardzo ważnych względów należy tą zieleń wyciąć, żeby były natychmiast nasady. Nasady odpowiednie historycznymi gatunkami drzew. Wiceminister Gawin zapowiedziała rozpoczęcie kampanii promującej zazielenianie miast. Przypomniała, że w latach międzywojennych administracja samorządowa nakazywała samorządom nasadzanie drzew na rynkach czy placach miejskich. Dziś niestety nie ma takich uprawnień. Dzisiaj administracja rządowa tego nie może robić. Po prostu ustawa samorządowa nam na to nie pozwala. Ale możemy wspólnie z Ministerstwem Środowiska po pierwsze wykreować program na rzecz zazielenienia miast, a po drugie możemy także doprowadzić do tego, że w urzędach marszałkowskich będą odpowiednie kryteria i wytyczne, które ukrócą proceder betonozy. Spotkanie z marszałkami województw w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz zazieleniania miast zaplanowano na 13 września. Kanclerz Niemiec Angela Merkel złoży 11 września wizytę w Warszawie. Ustępująca szefowa rządu spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Jak poinformowała dziś zastępczyni rzecznika rządu federalnego Ulrike Dema, rozmowy niemieckiej kanclerz z polskimi władzami dotyczyć będą przyszłości stosunków bilateralnych, także i przede wszystkim w świetle wyzwań gospodarki globalnej. Jednym z tematów będzie też napięta sytuacja w Afganistanie oraz bieżące wydarzenia w Unii Europejskiej. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe miały się odbyć w czerwcu, zostały jednak przesunięte. Zaplanowana na 11 września wizyta będzie miała charakter pożegnalny. Za 3 tygodnie Niemcy wybiorą nowy Bundestag. Sama Angela Merkel zaś nie będzie się ubiegała o reelekcję po 16 latach na stanowisku kanclerza. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Około 20 na lotnisku w Poznaniu wyląduje samolot specjalny z grupą prawie 100 Afgańczyków, którzy uciekli z terenów kontrolowanych przez talibów. Na płycie lotniska zostanie im udzielona pomoc, mówi Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po znalezieniu się w Poznaniu Afgańczycy zostaną poddani przede wszystkim pod opiekę tłumaczy, będzie ich 8 lekarzy, a także dostaną kompletną informację na druku w ich języku, jak będzie wyglądał proces, jak on będzie przebiegał. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk informował dziś, że schronienie w Polsce znalazło już dotąd około 900 Afgańczyków. To m.in. osoby, które pomogły polskim wojskowym. Dodatkowo w ramach porozumienia z NATO Polska zobowiązała się przyjąć grupę jeszcze około 500 osób. W najbliższym czasie na polskich lotniskach będą więc lądować kolejne samoloty specjalne, dodaje Damian Duda. Jesteśmy pewnym sojusznikiem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Zobowiązaliśmy się przed Sojuszem Północnoatlantyckim do zabezpieczenia grupy blisko 500 osób, dlatego zakładamy w myśl oczywiście zawartego porozumienia i sojuszu, że będą kolejne transporty. Polska była częścią sojuszu wojskowego, który w ostatnich dekadach starał się zwalczać siły talibów w Afganistanie i zapewnić stabilizację regionowi. W Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się próba generalna przed narodowym czytaniem moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W tym miejscu jutro para prezydencka zainauguruje akcję. Na scenie wystąpi kilkunastu aktorów. W postać tytułowej bohaterki wcieli się m.in. Grażyna Barszczewska. Konferansjerem, narratorem i raperem będzie dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Zapraszam aktorów na scenę. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Ten rodzaj hipokryzji dulskiej, ta cała prywata, to wszystko niestety żyje ciągle jeszcze, bo przecież po ulicach, po urzędach chodzą dulskie, czasem dulskie w spodniach. No, słowem dulska żyje, niestety żyje. Dyrektor Kukuła tak to sobie sprytnie obmyślił, żeby każdy akt dział się troszeczkę w innym czasie. To znaczy zaczynamy od początku XX wieku, potem przenosimy się w lata 80, konkretnie czas stanu wojennego. Na, żeby przenieść się w trzecim akcie w XXI wiek, dyrektor Kukuła wymyślił nowatorską formułę, że narrator zmienia się w rapera. Scena przedstawia ten sam pokój. Jestem pełna podziwu. W ogóle promowanie literatury, czy to dzieciom, czy to dorosłym, to jest świetna rzecz. Polskie Radio jest partnerem medialnym wydarzenia. A teraz o sporcie Norbert Michalak. Polscy paraolimpijczycy nie zwalniają tempa. Karolina Kucharczyk zdobyła złoty medal w skoku w dal. To już szósty medal Polaków podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Do tego pobiła rekord paraolimpijski. Ja chciałam w ogóle skoczyć 6 metrów w pierwszym, żeby zgnieść je psychicznie. Było 5,87. No i troszeczkę one tam siadły. No ja myślałam, no to dobra, no to Karolina, pofruń trochę, nie? 6,03! Najlepiej, kurczę, ja mówię. Ale pamiętam, że na Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy też padało. I skoczyłam 6,02. Zrobiłam swoje, zdobyłam złoty medal, aż normalnie. Ja już nie dowierzam, nie? Miałam w Londynie złoto, srebro miałam w Rio, no, ale wypełniłam zadanie, jestem z siebie dumna, mogę spać spokojnie. W piątek złote medale zdobyły również Barbara Bieganowska-Zając w biegu na dystansie 1500 metrów oraz tenisistki stołowe Natalia Partyka i Karolina Pęk w turnieju drużynowym. Brąz w skoku wzwyż wywalczył Maciej Lepiato. Reprezentanci Polski mają już w dorobku 23 medale. Dobry początek piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. Biało-czerwoni wygrali na wyjeździe z Łotwą 2-0 w swoim pierwszym meczu grupy B kwalifikacji młodzieżowych Mistrzostw Europy. Bramki zdobyli Michał Skóraś i Łukasz Poręba, a za 4 dni w Lublinie w kolejnym spotkaniu Polacy zagrają z Izraelem. Kolarski hat-trick Magnusa Korta Nielsena. Duńczyk wygrał 19 etap kolarskiego wyścigu Vuelta España. Było to jego trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie. Rafał Majka był dziś 93. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Primož Roglič. Wyścig potrwa do niedzieli. Dzieje się też w innym kolarskim wyścigu dookoła Rumunii. W rolach głównych Polacy Patryk Stosz na trzecim etapie zajął drugie miejsce. Polak stracił 2 sekundy do reprezentanta gospodarzy Emila Dime. Piąty był Jakub Kaczmarek, który został liderem wyścigu, a 7 miejsce zajął Szymon Rekita. Wyścig potrwa do niedzieli, a kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury przede wszystkim nad morzem i w górach, na północy lokalne opady deszczu, 15 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy

stands above the crazy things we did. It all comes down to love. Do I have it in me? Still have faith in you. To nowa ABBA. Tak jest. Niespodziewanie jednak wracają z nowym albumem. No i mamy już dwa utwory. Myślę, że do tego tematu za chwilę wrócę. No ale że jest dokładnie 20 minut po godzinie 19, to czas, by zobaczyć, co słychać w Zabrzu. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. A z nami jest Paweł Turski, który obserwuje, co dzieje się na tej pierwszej edycji festiwalu Carbon. Witam cię, Pawle. Witam cię, Michale. Obserwuję. Dobry wieczór Państwu. I to takim okiem nowicjusza festiwalowego. Muszę powiedzieć, że trochę się obawiałem tej całej elektroniki, tych trzech scen, 30 łącznie 26 godzin muzyki. Zaryzykuję taką nieaktualną tezę tego dudnienia, no bo trzy sceny, ale... ja się znam na tych kanałach, sztolniach, maszynach parowych, ale też już powoli na tej elektronice, bo muszę uderzyć się w pierś. Nie wiem, nie słychać, bo tu jednak muzyka elektroniczna dobiega z każdej ze stron, ale mówiąc krótko, wygląda to nie tyle dobrze, co nawet nie bardzo dobrze, ale celująco i z podobnym nastawieniem do premierowego Carbon Silesia Festival, co słychać zresztą w sygnale naszych wejść, podchodzą również pierwsi festiwalowicze, których tutaj jest coraz więcej. To dopiero bramki Państwo przekroczyli. Jakie nastawienia? Na razie jeszcze nie wiemy, czego się spodziewać, ale no, myślimy, że będzie fajnie. Będziemy się dobrze bawić. Fan elektroniki? No nie do końca. Eksperymentujemy, że tak powiem. Te pierwsze dźwięki, które do nas dochodzą, już kuszące, warto przyjechać? Tak, myślę, że tak. Jesteśmy w takim festiwalowym moodzie już od jakiegoś czasu, więc ciągniemy to dalej. Myślę, że dzisiaj też nas nie zawiedzie. Jesteśmy mega optymistycznie nastawione na dzisiejszy wieczór. Jest jakiś artysta, na którego dzisiaj najbardziej czekacie? Gorgon City, no. Będę dwa dni, więc ja bardzo się nastawiam na sobotę, ale dzisiaj też na pewno coś nam przypadnie do gustu. Trzy sceny, więc w sumie... jest co wybrać. Chillerka, ale fajny klimat, fajna miejscówka, dobry skład, będzie dobrze. Jakieś główne nastawienie do 6 rano? Ktoś na kogoś może najbardziej czekać? Na całym festiwalu na Bukeshade najbardziej, natomiast dzisiaj Gorgon City też pewnie dadzą radę. To jak się w takim razie przygotować na takie belangę w sumie przez 12 godzin? No co, no tutaj strefa gastronomiczna nas wesprze i w kwestii napojów, i ciepła w kwestii... bluza. Ciepła bluza, tak, to na pewno. Jedzonko, no i dobry muzik, nie? To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić i dobre towarzystwo. To jest tutaj doborowe i nie mówię tylko o moim, czyli państwa trójkowym. Wystarczy powiedzieć, że naprawdę ludzie, z którymi już rozmawiam, są bardzo, ale to bardzo pozytywnie nastawieni. Uśmiechy na twarzy i otwartość nawet do mnie, latającego non-stop z mikrofonem i trochę przeszkadzającego. Bo czy festiwale nie są po to, aby poznawać nowych ludzi, budować jakieś relacje? Jeśli ktoś z Państwa by chciał dołączyć do zabawy, to kilka biletów jeszcze podobno się ostało. Kopalnia i Sztolnia Królowa Luiza, Zabrze, tutaj bije elektroniczne serce Polski, a za godzinę usłyszą się z Państwo z Michałem Margańskim. Jego gościem będzie Igor Fleischer, organizator festiwalu. Na pewno wyczują Państwo więcej profesjonalizmu, oczywiście tego muzycznego. Nie będzie to z pewnością relacja okiem festiwalowego, elektronicznego laika, który może pochwalić się zawieszką. Uczę się tego brzmienia, ale mi się podoba. No dobrze, Pawle, ale ja mam dla Ciebie trudne pytanie w takim razie, skoro jesteś taki krytyczny wobec siebie. Skoro pytałeś ludzi, to na jaki występ Ty najbardziej czekasz? O, to jest dobre pytanie. Niby znam wiedziałem. Na pamięć ten... jechałem w samochodzie razem z Michałem Margańskim, żebym nie przekręcił nazwy, LTJ jest ktoś taki i on dzisiaj występuje i Michał ma bardzo pozytywne nastawienie co do niego, więc może ja zostanę z Michałem, on mi wytłumaczy, o co w tym chodzi. Ja już wrócę i będę ekspertem na myśliwieckiej, będę. No dobrze, dziękujemy Ci, Pawle, za tę relację. Oczywiście jesteśmy w kontakcie, będziemy się jeszcze łączyli z Zabrzem za godzinę. Za godzinę kolejna relacja, jak Państwo słyszeli, wtedy powie nam parę słów Michał Margański. A teraz wracamy do muzyki w studiu, przy Myśliwieckiej 357. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Shut Me Down. No i jakby czas się zatrzymał, prawda? Ten utwór śmiało mógłby pojawić się 40 lat temu i więcej na którejś z klasycznych płyt grupy ABBA. ABBA wraca, tak. To jest, myślę, duże zaskoczenie, no i duże wydarzenie muzyczne tego roku. Będzie nowy album. Ten album ukaże się 5 listopada. Album Voyage. Taki będzie nosił tytuł. No a w przyszłym roku na wiosnę grupa zapowiedziała rewolucyjny koncert w Londynie. Zobaczymy, co za tym się kryje. No i czekamy.

Your voice can take me there. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. You know I'll take you there. You know I'll take you there. You know I'll take you there. You know I'll take you there. Tak, oto ze Szwecji przenieśliśmy się do Francji. Kiedyś ten utwór pięknie śpiewała Madonna, no ale teraz Imany. Z płyty, która ukazała się dzisiaj dokładnie, Voodoo Cello. Na płycie generalnie utwory znane, lubiane, ale w nowych aranżacjach wykonanych, wyprodukowanych przez Imany i nagranych przy pomocy 8 wiolonczelistów. Myślę, że to płyta, do której będziemy wracali, to jeszcze tak szybciutko jeden fragmencik, troszeczkę bardziej dynamiczny, no ale też bardzo, bardzo znany utwór. Kiedyś Black, Wonderful Life.

Happier Than Ever. I Billie Eilish, czy jeden z tych utworów, który w tej chwili cieszy się największą popularnością w różnych zakątkach świata. Jak wspominałem, dzisiaj będzie dosyć różnorodnie w audycji, no i też będziemy się łączyć. Wiemy już co w Zabrzu, a co w Opolu? Opole 2021. A w Opolu jest Tomasz Żonda. Witam cię, Tomku. Dobry wieczór. W Opolu za chwilę koncert od Opola do Opola, ale zaraz potem debiuty. No właśnie. I co tam się dzieje w tej chwili? Co możesz nam powiedzieć na ten moment? Na razie wyczekujemy i tu stoi już tłum ludzi przy wejściu do amfiteatru, żeby zasiąść na miejscach festiwalowych. W związku z tym nasz gość się minimalnie spóźnił, ale było obiecane 5 minut spóźnienia i dokładnie tak było. Także jesteśmy. Amelia Andryszczyk, dzień dobry. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Będzie się zapalała 18 świeczek. Tak, tak. Oczywiście przepraszam za spóźnienie, ale tak to już czasami bywa w tym dorosłym życiu, że czasami są jakieś trudności. Ale tak, będę odpalać dzisiaj 18 świeczek. A kiedy odpaliłaś po raz pierwszy te 18 świeczek? 18 lipca, więc tak trochę taki afterek dzisiaj się szykuje i to nie mały dla mnie. Świeżutko. No i jak odbierasz tę scenę? Bo już jesteś po próbach. No i stanęłaś chyba jednej z większych scen w Polsce. Tak, jestem w sumie w szoku cały czas, że jestem tutaj i czuję niesamowitą radość, ekscytację, też stres na pewno, ale taki mobilizujący. No i dla mnie ta scena to jest największa scena, na której dotychczas stałam, także jestem zaszczycona, że mogę tu być. Rozpoczynałaś na scenie dla dzieciaków. Tak. To prawda. Tak naprawdę no to rozpoczynałam w ogóle na moich lokalnych scenach, potem gdzieś tam program The Voice Kids. No i tak tutaj do Opola dotarłam. I kiedy zagrasz pełen koncert w Opolu z całą płytą? Ojejku, no mam nadzieję, że w przyszłości uda się. To jest też takie marzenie, żeby ten album wydać i podzielić się nim ze słuchaczami. A kto trzyma kciuki dzisiaj? Ojejku, cała rodzina, którą pozdrawiam. W ogóle moja babcia ma dzisiaj urodziny 86 i jest też po prostu moim ogromnym wsparciem, więc dla niej 150 lat. No, ale oczywiście przyjaciele i rodzinne miasto, także ogromne wsparcie mam. Rodzinne miasto, czyli? Ostrów Mazowiecka. No, czyli tak niecałe 100 kilometrów do Warszawy. Tak, dokładnie. To niedaleko. Amelia, życzę ci powodzenia na scenie. Mam nadzieję, że wygrasz dzisiaj przynajmniej nagrodę publiczności, albo jury, albo trójkową statuetkę, bo są 3 nagrody podczas tego konkursu. Także wszyscy znajomi telefony w rączki po koncercie i SMS-y proszę wysyłać. Amelia Andryszczyk, 18 świeczek po raz kolejny dzisiaj zapalimy. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Z serca, dziękuję. Dzięki. Dziś nie będzie mnie w lokalu, za to zaraz na legalu kupię białe wino, bo tak jakoś miło brzmi to. O, nie dostałeś zaproszenia, jak mi przykro, do widzenia. Dziś na mojej liście gości dominuje grono licznej samotności. I to wcale nie dlatego, że nie lubię towarzystwa i olewam wiadomości. Oops, I did it again, did it again. Wiem, rozniosę każdą scenę, choć jestem shy. Ta cała skromność nie poniesie wysoko, tak. I może nie uwierzysz, ale wpadam w szał. Środek lata, zaraz jesień. 18 widzę świeczek. Czy pomyśleć mam życzenie? Gdybym mogła czas zatrzymać i kogoś za rękę trzymać. Siedzę w lesie na balkonie, w tle już to tak płonie. Oops, I did it again, did it again. Wiem, rozniosę każdą scenę, choć jestem shy. Ta cała skromność nie poniesie wysoko. Zdobyć cenę to mój bar. czekasz do sceny, choć jestem szaj. Ta cała skromność nie poniesie wysoko tak. I może nie uwierzysz, ale wpadam w szał. Fortunę mam z ciebie i znam. Robię wielki bal. Wielki bal. Amelia Andryszczyk. 18 świeczek za chwilę na scenie w Opolu, a na razie jeszcze z płyty. Myślę, że na kolejnych wejściach Tomek nam trochę więcej opowiada, co się dzieje w Opolu, ale teraz artysta zespół, który ciągle, myślę, cieszy się wielkim powodzeniem i nie dziwię się, bo po tej Eurowizji no, zrobili sporo zamieszania. Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like. I saw her when I was 17 and all me a bra. Yeah, you don't even know what it mean. So let me explain, yeah, yeah. I go five every five of my dreams and I believe, yeah. But I don't need no money in my jeans. You have to be an artist. One, two, three. This is the music, this is life, this is what I live for. So let me introduce myself, 'cause I can take no more. It is too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, pop, pop, and shout that I don't wanna hear. So please shut up and now. Hey, yeah, yeah. Follow me now. So hey, yeah, yeah. Follow me now. So hey. Follow me now, listen, na na na na na na na, yeah. Follow me now. In one, two, three, yeah. I start when I was 17 and I'm not scared, I'm honest. And I know that it's some cliche, but this is my moment, this is my moment. And I don't care what people feel, 'cause I am birthed for that, yeah. Because my voice is the voice of a beast. I wanna take it on, man, so take it on, man. This is no music, this is love, this is what I live for. So let me introduce myself, 'cause I can take no more. There's too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, pop, pop, and shot. And I don't wanna hear, so please shut up and now. Hey, hey, hey. Follow me now. So hey, hey, yeah. Follow me now. So hey. Follow me now, listen, na na na na na na na, yeah, follow me now, oh yeah yeah, na na na na na na na na na na na, follow me now, and follow me now, you follow me, follow now. Måneskin i Chosen to nowa rzecz od tego zespołu. Pozostało no, trochę ponad 5 minut do godziny 20, więc szybciutko jeszcze przeniesiemy się do Burundi, skąd pochodzi artystka, która nazywa się Kajanin. Yangu baba, anyesha kama mvula.